même si un jour à Knokke-le-Zoet je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi corazón avec la voix bande néante d'un Argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, je fais ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si l'acide d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le bon Serge, que je vende des bateaux. Καλή εβδομάδα. Να ευχηθούμε. Είναι ακόμα μια όμορφη. Α, δεν σε έχω μαζί μου όταν είμαι αισιόδοξη, Κωνσταντίνε, και ανησυχώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Όχι, Θανό, είμαι 100% μαζί σου. Νόμιζα ότι θα το συνεχίσεις το καλή εβδομάδα. Πώς να μην πάει καλά η εβδομάδα. Γιατί δεν είναι ότι γίνεται και κάτι άσχημο στον κόσμο, στην Ελλάδα. Όπως δολοφονία. Όπως δολοφονία, όπως ο θάνατος της Φόφης Γεννηματά. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Εντάξει, θες να πεις εσύ ή να πω εγώ. Έφυγε από τη ζωή η πρόεδρος του Κινάλ. Δυστυχώς δεν βγήκε νικήτρια σε αυτή τη μάχη με τον καρκίνο. Τα συλληπιτήρια είναι αυτονόητα. Παρά την οποιαδήποτε πολιτική διαφωνία κλπ. Για τον πολιτικό χώρο που εξέφραζε είχε σταθεί σε πολλές περιπτώσεις αξιοπρεπώς και απέναντι σε επιθέσεις σεξιστικές όπως τη Μητσοτάκη που πήγε να κάνει mansplaining και της έλεγε δεν τα ξέρετε καλά εσείς κυρία Γεννηματά και λοιπά και με αξιοπρέπεια εδώ στη μάχη και την έδινε για χρόνια από όσο ξέρω. Συνέπεσε είναι και σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη του καρκίνου. Όπως και γενικότερα ο Οκτώβριος είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Αλλά αυτό έχει γράψει η Γεωργία Κρυμπάρδη δύο άρθρα για το ζήτημα. Η Βουλή κλείνει για μία εβδομάδα σε ένδειξη πένθους. Αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να πω μόνο ότι σε αυτά ανήκω στην πλευρά αυτών που δεν καφρίζουν την αρρώστια και τον θάνατο των πολιτικών αντιπάλων, αλλά δεν συνηθίζω να τοποθετούμε κιόλας με το ζόρι. Τώρα, ως μέσο προφανώς το κάνεις, είναι σημαντικό γεγονός, είναι ο θάνατος μιας πολιτικής αρχηγού ενός κόμματος. Αλλά προσωπικά εγώ το αποφεύγω, γιατί δεν έχω... Νομίζω ότι είναι ζήτημα σεβασμού στην ιδιωτική πλευρά. Mm-hmm. Και μπορείς να αφήσεις και λίγος καιρός να περάσει μέχρι να ξαναπείς τα πολιτικά, είτε για αυτό το πρόσωπο είτε για κάποιο άλλο. Οπότε εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν κρατώ κάποια απόσταση από αυτά. Δηλαδή η μόνη περίπτωση που επεμβαίνω είναι όταν ακούγονται σχόλια που είναι πάρα πολύ χερέκακα. Αυτό μου φαίνεται, αυτό μου φαίνεται ενοχλητικό, μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι πολύ άκερο να το κάνει κανείς. Ναι, και στην περίπτωση της Μπακογιάννη γενικά υπάρχει αυτή η κουβέντα της Ντόρας Μπακογιάννη που το γνωστοποίησε τη δική της μάχη πριν μερικές μέρες. Σίγουρα δεν είναι. Τώρα όταν συμβαίνει το οτιδήποτε αρνητικό δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κριτική, πόσο μάλλον να πεις καλά να πάθει. Εντάξει. Αυτό δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ξέρω εγώ, να αρχίσεις και να λες τότε που γεννηματά ή ξέρω εγώ, ο πολιτικός λόγος στη Βουλή δεν έλεγε. Δεν είναι. Δεν θα ήταν όπως όσο αριστερή τη θέλαμε, όσο κέντρο αριστερή, το Πασόκ του 80 του Ανδρέα, όχι. με τίποτα. Αυτά. Κρίμα μεγάλο. Και είναι... έγινε και σε δημόσια σφαίρα και πολλοί κόσμος μπορεί να ταυτιστεί με αυτό. Δηλαδή, πότε ήταν όρθια και δήλωσε και μιλούσε στη Βουλή και μετά δήλωσε ότι αποσύρεται από την υπηρεσία, πότε εισήχθη εσπευμένα στο νοσοκομείο και πότε δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Είναι κάτι το οποίο πολλοί και πολλές το έχουμε παρακολουθήσει για αγαπημένα πρόσωπα. Είναι σίγουρα στενάχωρα από τη μια μεριά, από τη μια μέρα στην άλλη. Συσσαγωγικά, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Το τσάτ επειδή κάνει τα δικά του. Δεν τα λες όλα, Θάνο. Και ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει περιοδία στα Δωδεκάνησα. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πάτε τώρα να το καφρίσετε. Το ξέρω. Ναι. Το Μητσοτάκη. Ό,τι και να πιάσει στα χέρια του Μητσοτάκης, πάντοτε είναι μια νότα γελοιότητας. Πάμε να συζητήσουμε το άλλο ζήτημα των ημερών. Την κρατική δολοφονία. Πώς ονομάζεται επισήμως, πώς ονομάζεται σε... νομικός προσεκτική γλώσσα. Που τηλεφώνησαν οι μπάτσοι ένα. Σε νομικός προσεκτική. Νεκρός από αστυνομικά πυρά. Ναι. Αυτό. Έχουμε νεκρό από αστυνομικά πυρά. Ξεκινάμε από εκεί. Πώς το λένε, αιματηρό επεισόδιο. Είδα αναφορά. Όλες αυτές οι κάπως απρόσωπες διατυπώσεις που πάντοτε δείχνουν ότι έγινε μια αναμπουμπούλα και κάποιος βγήκε νεκρός από εκεί. Είδα αναφορά απέ. Αλήθεια το λέω. Στο γνωστό επεισόδιο στο Πέραμα. Όπως λέμε γνωστός σκηνοθέτης. Το οποίο πρέπει να... Επειδή παραπάνω το είχε πολλές φορές σε ματηρό επεισόδιο, δεν ήταν κάποια συνωμοσία ότι δεν αναφέρουμε τώρα, ούτε καν το αιματηρό. Αλλά ήταν λίγο άσχημο. Τέλος πάντων, τι συνέβη... Παρασκευή βράδυ ξεκινάει να συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει μια καταδίωξη στο Πέραμα. Η πρώτη διαρροή... λέει για ανταλλαγή πυροβολισμών και για συμπλοκή. Αυτό είναι πάντα η πρώτη διαρροή της Ελλάς. Και είναι εκεί που πολλοί κόσμος δεν δίνει πολύ σημασία. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα δει. Ναι. Ναι. Να πούμε ότι όταν αρχίζουμε να ασχολούμαστε με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία, ποτέ δεν πιστεύουμε τι διαβάζουμε από τις εφημερίδες. Δηλαδή, διαβάζουμε οι πρώτες διαρροές, ξέρουμε ότι είναι οι διαρροές της εκδοχής της αστυνομίας, οπότε τις διαβάζουμε με την επιφύλαξη. Πάντα το κάνουμε συνειδητά αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν κάνουμε αστυνομικό. Ναι. Δεν υπάρχει αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι. Ξέρουμε ότι σιγά σιγά θα εμφανιστεί μια άλλη εικόνα. Αν εμφανιστεί. Ναι. Οι περιπτώσεις που πάντα συζητάμε στην δημόσια σφαίρα είναι όταν υπάρχει αυτή η άλλη εικόνα. Όταν μπορεί να εκφραστούν όταν με κάποιον τρόπο, με κάποια μαρτυρία, κυρίως με το βίντεο, ώστε να μην είναι κάποιος πολίτης εναντίον της αστυνομίας. Όταν υπάρχει κάποιο βίντεο που σιγά σιγά λέει ότι παιδιά εδώ έγινε κάτι περίεργο. Το πρώτο βίντεο που βγαίνει είναι αυτό από την ταράτσα από κάποια ταράτσα που ακούγονται πυροβολισμοί και ακούγονται πολλοί πυροβολισμοί. Και κάπου εκεί αρχίζει να ρωτάει ο κόσμος. Βγαίνει μετά μια ανακοίνωση της Ελλάς η οποία πολύ τεχνικά, πολύ έτσι έμεσα και πολύ politically correct, μας λέει ότι έχει γίνει εκεί ένα επεισόδιο, υπήρξε καταδίωξη, είχαμε 7 τραυματίες αστυνομικούς, 5 μηχανές που γκρεμίστηκαν, τραυματίστηκαν και μηχανές, καλή ανάρρωση, και είχαμε και έναν, δεν θυμάμαι πώς το αναφέρει, αλλά είχαμε και ένα νεκρό από πυρά. Okay. Κάπου πάει το πράγμα και μετά βγαίνει και μετά εκεί που τίθεται τα ερωτήματα, δηλαδή βγάζει μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά βγάζει και η υπόλοιπη αντιπολίτευση και βγαίνει και το βίντεο που είναι οι αστυνομικοί που λένε ότι δεν υπάρχει τραυματία συνάδελφος. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο, είναι μια πολύ κρίσιμη φάση στο ξετύλιγμα αυτής της υπόθεσης στη δημόσια σφαίρα, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο συμβαίνει, καταλαβαίνεις ότι μαγειρεύεται μέσα στην αστυνομία και μαζί με τους συνεργαζόμενους δημοσιογράφους, που είναι ότι ποιος το έκανε, ποιος έφταιγε, ποιος τους είπε να φύγουν, αυτοί συνεχίσαν, δεν συνεχίσαν. Είναι στα όρια του τραγελαφικού αυτά που λέγονται εκεί πέρα. Ο άλλος είπε ότι βγήκε για κατούριμα. Δηλαδή έχουμε τώρα, έχει γίνει δολοφονία από αστυνομικούς σε έναν άνθρωπο που ήταν άοπλος και βγαίνει τώρα ο αστυνομικός που ήταν υπεύθυνος στο κέντρο και λέει ότι παρακολουθούσε μεν, υπάρχει διχογνωμία ως προς το αν οι άλλοι είχαν ακούσει αλλά δεν υπάκουσαν ή αν απλώς υπήρχε ένα χάσμα στην επικοινωνία εκεί πέρα. Και αυτός δηλώνει στο ρεπορτάζ της Καθημερινής του Σουλιώτη ότι έλειψε για λίγο γιατί πήγε στην τουαλέτα το κρίσιμο, το κρίσιμο mm-hmm. διάστημα. Και αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μέσω της Καθημερινής για το πώς θα ήθελε η αστυνομία να σκεφτούμε αυτό το ζήτημα. Εγώ θα έλεγα να το σκεφτούμε κάπως αλλιώς. Εγώ πριν από αυτά θα ήθελα να πω ότι οι στάσεις συγκεκριμένων μέσων που στο παρελθόν είχαν μια άλλη στάση, δηλαδή υιοθετούσαν την επίσημη εκδοχή της ασφάλειας, βλέπε στη Νέα Σμύρνη, στάσεις Καθημερινής, ξέρω εγώ. Σε αυτό το κομμάτι μαθαίνουμε ότι είναι να μάθουμε το ιστορικά, έχουν βγει όλα τα βίντεο από την Καθημερινή. Στη Νέα Σμύρνη ήταν το ακριβώς αντίθετο, η Καθημερινή ήταν το αντιπαράδειγμα. Επομένως κάτι έχει γίνει εκεί πέρα και φαίνεται ότι κάποια μέσα από την ελληνική αστυνομία μιλάνε και κάτι έχει συμβεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο από, από πού βγαίνουν οι αποκαλύψεις, έτσι. Και αυτό καταγράφεται. Ναι, είπα καλή ανάρρωση στις μηχανές. Οι μηχανές μόνο φαίνεται να έχουν τραυματιστεί. Εγώ που να πω καλή ανάρρωση στους αστυνομικούς. Δεν υπάρχει τραυματιστής αστυνομικός. Τι να κάνω, αυτοί το είπανε. Να σας πω και τι άλλο, και τι άλλο έγινε. Υπάρχει μία τάση να καθίσουμε τώρα και να πούμε πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά. Πώς γίνεται να τραυματιστούν 7 άτομα. Τραυματίστηκαν 7 άτομα. Πόσο ξεδιάντροπα μπορεί να βγάλει μια ψευδή ανακοίνωση η ηγεσία της αστυνομίας. Εγώ, επειδή ξέρω τώρα εσείς είστε κολοπετσωμένοι, δεν είστε σαν και εμένα τώρα, είστε άνθρωποι που έχετε φάει τη ζωή με το κουτάλι, οπότε δεν σας κάνει εντύπωση τίποτε. Αλλά εγώ που είμαι αγαθιάρης, λέω ότι δεν είναι φυσιολογικό πράγμα να διαψεύδεται ανακοίνωση της αστυνομίας. Το να συγκαλύπτει η ηγεσία της αστυνομίας, δηλαδή, δεν είναι απλό πράγμα. Μπορεί να γίνεται συχνά, αλλά δεν είναι απλό. Δηλαδή, όταν λες ότι υπάρχουν 7 τραυματίες και δεν υπάρχουν, κάποιος πρέπει να ερωτηθεί, ωραία, ποια ήταν η πηγή για αυτές τις. Για αυτούς τους τραυματισμούς. Ποιον ρώτησες? Ποιος ενημέρωσε και σου είπε ότι υπάρχουν 7 τραυματίες? Πήγανε κάποιοι στο νοσοκομείο? Το είπες χωρίς να ρωτήσεις? Πώς βγήκε αυτή η ανακοίνωση? Mm-hmm. Γιατί προφανώς πρακτικά όλοι καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει, αλλά από το όλοι καταλαβαίνουμε μέχρι το να απαντούν κάποτε συγκεκριμένοι άνθρωποι στο πώς ψεύδονται, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση, η οποία για τα καφενεία δεν έχει σημασία, αλλά για την πολιτική έχει σημασία αυτό. Οπότε εγώ λέω ότι σε όλη αυτή την ιστορία αυτό που μένει σε μας να συζητήσουμε είναι ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος που ήταν άοπλος. Πυροβόλησαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άοπλος. Δεν έχουν σημασία τα υπόλοιπα. Ό,τι και να πει ο Κούγιας, όσο και να ανασύρουν εικόνες κοινωνικής μάστιγας και απειλής για τους Ρωμά, ό,τι στερεότυπο και να ανασύρουν, ό,τι αρλούμπα και αν πει ο ό,τι και να συμβεί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν άοπλος, τον δολοφόνησαν εν ψυχρό και οι αστυνομικοί που τον δολοφόνησαν πιστεύω ότι δεν θα υποστούν συνέπειες, αυτό δείχνει μέχρι τώρα mm-hmm. εμπειρία, αλλά θα έπρεπε να υποστούν συνέπειες, γιατί, και αυτό συζητούσαμε και πριν με τον Θάνο, όταν λέμε μονοπόλιο στην νόμιμη χρήση βίας, η έμφαση είναι στο νόμιμη. Δεν είναι μονοπόλιο της βίας ότι εδώ υπάρχει ένα καουμποϊλίκι που το πουλάς άνευ όρων και αιωρίων. Δεν είναι αυτό το μονοπόλιο. Σχολιάζεται και στο chat. Όντως υπάρχει το βίντεο και συνεχίζουν πάρα πολλά μέσα να λένε 7 τραυματίες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ έπεσε σε αυτή την παγίδα, θέλω να το πω αυτό. Υιοθέτησε κατευθείαν την ανακοίνωση. Θα έπρεπε να περιμένουν λίγο παραπάνω και να λένε, γιατί ρωτούσαν πώς έχουμε ένα νεκρό και 7 τραυματίες. Ναι, δεν έχουμε όμως ούτε τους 7 τραυματίες. Τι να κάνουμε τώρα. Πολλά είναι τα ζητήματα. Η πρώτη απορία, εγώ την έβαλα στο χθεσινό το κείμενο, ως πολύ απλή και λεπτομέρεια. Οι άλλοι δηλώνουν στο κέντρο, δεν έχουμε τραυματίες. Πού μαγειρεύεται όλο αυτό και βγαίνει η ανακοίνωση? Δεν πρέπει να το ξέρουμε εμείς αυτό? Δηλαδή, εγώ υποθέτω. Και λέω έτσι ένα σενάριο. Και λέω ότι πηγαίνουν και λένε, παιδιά, τι έγινε εδώ? Έχουμε νεκρό. Ποιος έχει πυροβολήσει? Και οι 7. Ωραία, θα πούμε ότι είστε και οι 7 τραυματίες. Είναι σύμπτωση, 7 τραυματίες, 7 πυροβόλησαν όλοι. Ενώ στην αρχή λένε κανένας. Είναι πάρα πολύ απλό το ότι γίνεται. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία, μια μεθόδευση που δεν γίνεται μεταξύ της ομάδας της Δίας μεταξύ τους, γίνεται μετά. Αυτό είναι προβληματικό όταν γίνεται επίσημη ανακοίνωση. Δεν είναι, ξέρω εγώ, απλό πράγμα. Δεν είσαι καν μια εταιρεία που θες να πεις το οτιδήποτε, ένας ιδιώτης που προσπαθείς να εξοραίσεις σε δημόσια αρχή, ξέρω, κάπου λογοδοτείς. Οι ανακοινώσεις είναι επειδή θεωρητικά λογοδοτείς. Άσχετα, ναι. Είναι καλό να μην τα θεωρούμε δεδομένα και να πούμε εντάξει, μπορεί, έλα, ψέματα είπανε. Ναι, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Και είναι και κάτι ακόμα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είσαι οποιαδήποτε δημόσια αρχή, και η εφορία δηλαδή είναι κρίσιμη για την ζωή μας. Είσαι αυτός με το κουμπούρι. Είσαι αυτός που του έχει δώσει ένα πιστόλι η πολιτεία, του έχει δώσει το δικαίωμα να πυροβολεί, και εμείς πρέπει κάπως να έχουμε έναν έλεγχο για τη δική μας ασφάλεια. Αυτό όντως για μια φορά είναι ένα ζήτημα ασφάλειας, που να λέει ότι δεν θα μας πυροβολήσεις επειδή δεν σταματήσαμε στο σήμα του ελέγχου της τροχέας. Επειδή δεν σταμάτησε κάποιος άλλος και εσύ έχεις αποφασίσει να ρίξεις 38 κάλικες, να ρίξεις κάποιες να σκάσουν στα μάξι, όχι στα λάστιχα, όχι πολλές να σκάσουν στον οδηγό και στον συνοδηγό. Δεν ξέρουμε καν αν ήταν ο οδηγός του οχήματος, κατά την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ρωμά, 18χρονος. Και όχι 20χρονος όπως αναφέρθηκε, ούτε 16χρονος όπως αναφέρθηκε σε άλλα site. Εμείς στην αρχή αποφύγαμε εντελώς να πούμε ηλικία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι ξεκάθαρο, να υπάρχει γενικά η προστασία του πολίτη. Μας ενδιαφέρει η προστασία του πολίτη. Εγώ το ομολογώ, δεν ξέρω, κάνω coming out αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει να μην φάμε καμιά ξόφαλτση. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα ασφάλεια. Δηλαδή, να μην σε πυροβολούν, ας πούμε. Ναι, να μην σε πυροβολούν. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό και η Ρωμά, η Γύφτη και όλο αυτό το ρατσιστικό δελτίο που ξερνάνε αυτή τη στιγμή. Αλλά οι αστυνομικοί, θέλω να πιστεύω ότι δεν γνώριζαν ότι είναι Ρωμά. Δηλαδή, αν το γνώριζαν, μιλάμε για άλλο πράγμα. Πιθανό ρατσιστικό κίνητρο. Πρέπει να διερευνηθεί. Αν δεν το γνώριζαν, είναι απλά ένας νεαρός που έχει κλέψει ένα μάξι. Και όλα τα υπόλοιπα δεν, τώρα. Δεν έτυχε να είναι. Σεσημασμένος. Το σεσημασμένος είναι ένα μεγάλο ψέμα που επίσης διοχετεύθηκε μέσω πηγών και αφορά, όπως ξεκαθάρισαν οι Ρωμά, στην αρχή το γράφανε. Το πρώτο θέμα το έγραφε. Τρίτη, τέταρτη παράγραφο έγραψε ένα κείμενο Διονέλης γι' αυτό. Ότι έλεγε ότι για μια κλοπή στα 14. Δηλαδή σου λέει σεσημασμένος και έπρεπε να πας στη τέταρτη πέμπτη παράγραφο για να δεις ότι το σεσημασμένος είναι ότι κλοπή στα 14 και μάλιστα είπανε από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία. Είναι κατηγορία για κλοπή. Κατηγορία για κλοπή μοτοποδηλάτου. Ναι. Και... λευκό ποινικό μητρό. Ναι, λευκό ποινικό μητρό. Και εντάξει τώρα, όταν λες σεσημασμένος, ο άλλος νομίζει ότι έχουμε να κάνουμε με κάποιον κακοποιό. Ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία. Ενώ εδώ πέρα αυτό που προέκυψε ήταν ότι υπήρχε αυτή η ιστορία με το μοτοποδήλατο. Mm-hmm. Γενικώς η αστυνομία δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει θανατική ποινή. Mm-hmm. Αν δεν ήταν σαφές αυτό από την αρχή. Τώρα ο κόσμος γενικά. Να πούμε ότι ο κόσμος το πιστεύει αυτό γενικά για τη θανατική ποινή. Η νομοθεσία μας, εκτός από τον Ανδρέα Λοβέρδο που είχε αρθρογραφήσει δημόσια υπέρ της θανατικής ποινής, γενικά οι κοινωνίες διψάνε για αίμα περισσότερο από όσο επιτρέπει ο νομικός μας πολιτισμός. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, αν ρωτήσεις σήμερα τον κόσμο και κάνεις μια βολιδοσκόπηση, ένα γκάλωπο, πόσοι θα θέλατε να ισχύει σήμερα η θανατική ποινή, τα ποσοστά θα ήταν πάρα πολύ υψηλά. Mm-hmm. Αλλά δεν ισχύει. Αυτό θα πει ότι ό,τι μπούρδα κι αν λέει ο καθένας στο διαδίκτυο για το πόσο χάρηκε και πόσο έπρεπε να... καλά του κάνανε και κρίμα τα παιδιά να τα αφήσουν ήσυχα. Γενικά δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει με την απλούστατη έννοια ότι πρέπει ένας άνθρωπος, αν κατηγορείται για κάτι, να συλληφθεί και να δικαστεί. Mm-hmm. Και ήταν δραματικό ότι πάλι οι γονείς είπαν το ίδιο πράγμα. Συλλάβετε τον. Δεν σου είπαμε να τον αφήσεις να φύγει με το κλεμμένο. Σωστό είναι. Mm-hmm. Άμα κάποιος έχει κλέψει ένα αυτοκίνητο, αν τον πιάσουν πρέπει να συλληφθεί, να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, αν καταδικαστεί να εκτίσει την ποινή του. Αυτό κάνουμε. Όταν δεν το κάνουμε αυτό, πρέπει να πάμε φυλακή γιατί είμαστε φωνιάδες. Αυτό λέω εγώ. Το θέμα με την νόμιμη βία είναι στα πολύ σημαντικά και είναι λίγο στο job description. Δηλαδή ρωτάνε τώρα τον Μαυροϊδάκο και τον κάθε συνδικαλιστή και λέει «Ο αστυνομικός εκείνη την ώρα ξέρει». Όχι! Ο αστυνομικός εκείνη την ώρα δεν ξέρει, πρέπει να ακολουθήσει την εκπαίδευση που έχει και συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί αν περιμένω εγώ από την αδρεναλίνη που θα έχει, από τους παλμούς, από τα νεύρα του, από το αν θα έχει μαλώσει με την οικογένειά του ή με τον συνάδελφο, το αν θα πυροβολήσει ή όχι, Γενικά δεν είναι καλό να κρίνει αυτός που είναι στο δρόμο. Αυτός που είναι στο δρόμο έχει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Αν δεν μπορεί να τηρήσει αυτή την εκπαίδευση, είναι κακό να έχει όπλο. Το όπλο το παίρνει όχι για να κάνει το μάγκα, για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει όταν πρέπει και αν πρέπει. Και να μην το χρησιμοποιεί, ας πούμε, καμιά δεκαριά φορές ο καθένας σε κατοικημένη γειτονιά. Πήγαν, φαίνεται να έχουν πάει σε δίπλα αμάξια, ξέρω εγώ, πυροβολισμοί. Που λες, δεν μπαίνει στο ποινικό αυτό. Είναι δύο ζητήματα. Είναι το ποινικό και το θέμα της προστασίας. Είναι δύο, όντως. Αλλά δεν ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Για το θέμα το ποινικό, όλο καταλήγει στην ερμηνεία του αν ο εμβολισμός που στην αρχή που προσπαθούν τεχνιέντος να πούνε ότι έσπασε τον μπλόκο και προσπαθούν να το παρουσιάσουν λίγο σαν να είναι οι μηχανές παρατεταγμένες και περνάει με ταχύτητα και τις εμβολίζει και μετά είναι η καταδίωξη. Όχι, γιατί βρίσκει το λεωφορείο, κάνει όπισθεν, αυτό το λέει η αστυνομία. Που θα πει ότι είναι χωρίς ταχύτητα. Χωρίς ταχύτητα και φαίνεται να προσπαθεί να ξεφύγει, γιατί λένε η πλευρά των αστυνομικών έπεσε πάνω σε δύο, μετά σε άλλες δύο, μετά σε άλλη μία, αλλά υπήρχε και μια θανατηφόρος πρόθεση εκεί πέρα. Δηλαδή άλλος προσπαθεί να ξεφύγει και κάπου μετά από μισή ώρα καταδίωξε το μισό Πειραιά, αποφασίζει ότι ξέρεις τι, δεν θα ξεφύγω, θα τους σκοτώσω. Και όλο είναι αυτό στην απειλή. Αυτά μπαίνουν στη συζήτηση. Και εγώ δεν πιστεύω, δεν είμαι αισιόδοξος γι' αυτό και δεν είμαι αισιόδοξος γιατί η θέση της κυβέρνησης σε όλο αυτό είναι πολύ ξεκάθαρη. Δηλαδή είχαμε την τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη και μετά την επίσκεψη του Τάκη Θεοδωρικάκου. Η επίσκεψη του Τάκη Θεοδωρικάκου για μένα είναι βαρύτερη, έγραψα και σήμερα κείμενο γι' αυτό. Βγήκε ο Θεοδωρικάκος και λέει ανθρώπινα και συμβολικά τους επισκέφτηκα. Εντάξει, πρακτικά συμβολικά μια επίσκεψη έχει πάντα συμβολικό χαρακτήρα. Οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο πάει, ξέρω εγώ, στο μνημείο του Τάδε. Συμβολικό χαρακτήρα έχει επίσκεψη, αλλά πάει να στηρίξει για κάτι. Είναι προφανώς μήνυμα. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Ναι, το γράψε και ο Γιάννης αυτό. Ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται υπουργός κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία. Που βρίσκονται κρατούμενοι. Το ζήτημα με τον Θεοδωρικάκο, κατά την άποψή μου, είναι πολύ πολύ σοβαρό, γιατί προφανώς όταν δεν κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει ανθρώπινη πλευρά σε αυτό. Η ανθρώπινη πλευρά είναι ιδιωτική. Όταν η ανθρώπινη πλευρά εκφράζεται δημόσια από ένα πολιτικό πρόσωπο και με θέση αρμοδιότητας σε σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Δηλαδή ανθρώπινα μπορεί να νιώθει ό,τι θέλει και προφανώς ανθρώπινα νιώθει αυτό ακριβώς που έκανε. Αλλά η διάσταση αυτής της χειρονομίας δεν μπορεί ποτέ να περιοριστεί στα συναισθήματά του. Είναι μια δημόσια χειρονομία. Είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Ως δημόσια χειρονομία είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη και είναι πολύ αστείο ως συνήθως ότι πάλι τώρα το ΣΥΡΙΖΑ καλούσαν να απολογηθεί για παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Τώρα που λες, ρε φίλε, βγήκες και είπες. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε καλά κάνανε και πήγε ο Θεοδωρικάκος να του συμπαρασταθεί. Κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητη η χυδαιότητα του να πάρει τηλέφωνο τον πατέρα του δολοφονημένου έχοντας μόλις εκφράσει την ψυχική σου συμπαράσταση στο φωνιά του παιδιού του. Τι του πες δηλαδή αυτού του ανθρώπου? Τώρα έρχομαι από το νοσοκομείο που είχα πάει και έσφιγγα το χέρι του φωνιά του παιδιού σου. Το νοσοκομείο Γάδα. Δεν υπάρχει νοσοκομείο. Ναι, Γάδα. Με συγχωρείς, ναι, τι νοσοκομείο. Ναι, επειδή από τον τραυματισμό. Ναι, τώρα είχα πάει και ήμουνα με το φωνιά του παιδιού σου και πήρα και σένα ένα τηλεφωνάκι να σου πω συλληπιτήρια. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Τι μήνυμα δίνεις γενικά? Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω καμία δήλωση από τον. Και δεν θα ήθελα κιόλας να βγει ο υπουργός να καταδικάσει να πει στην Μπουζού μέσα βάλτους. Όχι. Ξέρετε πόσες πιθανές δηλώσεις υπάρχουν ουδέτερες. 10 μπορούμε να σας γράψουμε εμείς εδώ πέρα, να τη δώσουμε εκεί στην Κατεχάκη και να τις έχουν. Η αστυνομία με αίσθημα αυταπάρνησης πάντα κάνει τη δουλειά της και είναι πλέον ζήτημα της δικαιοσύνης για να αποφανθεί. Επικοινώνησα με τον πατέρα, ξέρω εγώ, τηλεφωνικά. Καληνύχτα σας. Χωρίς τίποτα άλλο. Δεν ζήτησε κανένας από τον Θεοδωρικάκο να καταδικάσει. Δεν είμαστε φάση. Θα καταδικάσει κύριε Θεοδωρικάκο? Όχι, γιατί καταλαβαίνουμε τη διάκριση των εξουσιών. Αυτό που ο Μητσοτάκης δεν ξέρει καν ποιος το έβαλε στη Γαλλία. Ο Νιούτον. Αυτό που. Ναι. Ο Κλουζό. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ και πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Θάνο, και να επιστρέψουμε. Penso que un sueño para sí. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, θα συνεχίσουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μανώλη Ράντη. Ο κύριος Ράντης είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Ένωσης Ελλήνων Τσιγκάνων Αγίας Βαρβάρας. Το είπα καλά, κύριε Ράντη? Πολύ σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την, που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να κουβεντιάσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε να μας πείτε καταρχάς τη σκέψη σας για το γεγονός, αλλά και για την παρουσίασή του. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ισχυρή παράμετρος που έχει να κάνει με το πώς συζητήθηκε το γεγονός της δολοφονίας του νεαρού την Παρασκευή το βράδυ. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Πουλή, κοιτάξτε, δεν θα προσθέσω τίποτα παραπάνω να πω και εγώ ότι ήταν ένα θλιβερό γεγονός, το οποίο έχασε τη ζωή του ένας πολύ νέος άνθρωπος. Δυστυχώς δημιουργεί πολύ αρνητικά συναισθήματα σε ολόκληρη σχεδόν την κοινωνία. Εγώ δεν θα μπω, και επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι δεν πρέπει να το κάνω, σε αυτό που λέμε ουσία της υπόθεσης από την πλευρά της νομικής πλευράς. Δηλαδή, πώς έγινε η καταδίωξη, πώς έπρεπε να γίνει, τι δεν έγινε σωστά, αν δεν έγινε κάτι σωστά, και όλο αυτό το πακέτο, να το πω εντός εισαγωγικών, το οποίο προφανώς θα εξεταστεί από ειδικούς, νομικούς, ακροατήρια, εισαγγελείς, ανακριτές κτλ. Είναι άλλου ανθρώπου και άλλων ανθρώπων αρμοδιότητα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σταθώ στην ερώτηση, στην απορία που έχω, όχι μόνο για το συγκεκριμένο περιστατικό, γενικά για μια σειρά πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ποια είναι η χρησιμότητα της αναφοράς ως είδηση ότι αυτοί οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο περιστατικό ή κάποιοι άλλοι σε ένα άλλο περιστατικό ήταν Ρωμά, ήταν τσιγκάνοι, ήταν δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί κανείς να αναφέρεται σε αυτή την κοινωνική ομάδα. Και δεν θα είχα καμία απολύτως ένσταση ή απορία εάν κάθε φορά που αναφερόμαστε σε ένα περιστατικό, σε μία είδηση, αναφερόταν γενικότερα αυτό ως ιδιαιτερότητα καταγωγής. Δηλαδή, συγγνώμη για το αδόκιμο της περίπτωσης, αλλά επιτρέψτε μου να πω, να περιγράψω μία είδηση για το πώς θα ακουγόταν στα αυτιά των ανθρώπων που την ακούν. Παραδείγματος χάρη, ο Μανιάτης Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε σήμερα με τον κριτικό Πρωθυπουργό και μαζί, μετά από αίτημα του υπηρώτη αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνεδρίασαν για την ενημέρωση και συνεννόηση για το πώς μπορούν να συντονιστούν καλύτερα τα δύο μεγάλα κόμματα για την αντιμετώπιση περιστατικών που έχουν σχέση με αστυνομική υφή και περιεχόμενο. Πώς θα σας ακουγόταν αυτό σαν είδηση? Πείτε μας, λοιπόν, καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε. Πείτε μας. Δεν ξέρω ναι. ποιον ας πούμε θα εξυπηρετούσε αυτό, να ξέρει δηλαδή κάποιος ότι ο συγκεκριμένος χ άνθρωπος που έκανε ή δεν έκανε κάτι είναι Αρβανίτης, Σαρακατσάνος, Πόντιος, Υπηρώτης, Κρητικός, Μανιάτης, Βλάχος ή οποιασδήποτε άλλης ιδιαίτερης καταγωγής, από αυτές όμως, και καταλήγω, που συνθέτουν το ένα όλων του ελληνικού πληθυσμού. Ελλήνων πολιτών, κύριε Πουλή. Στην πράξη καταλαβαίνουμε τι γίνεται και δημοσιογραφικά και βλέπουμε τώρα και η υπεράσπιση πώς το πάει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό χρησιμοποιείται προκειμένου να κινητοποιήσει συγκεκριμένα αντανακλαστικά φόβου. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Εμένα θα μου επιτρέψετε ότι, και βέβαια τώρα απευθύνομαι και σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δημοσιογράφος, αλλά ειλικρινά επειδή όσοι με γνωρίζουν επίσης ότι δεν έχω πρόβλημα ποιος είναι απέναντί μου για να μασίσω αυτά που είναι να πω, θα το πω ανεξάρτητα με ποιον μιλάω. Πάντως δεν με προσβάλλετε να βρίσκετε τους δημοσιογράφους. Αν αυτό σας απασχολεί, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν θα εξαγερθώ δηλαδή. Δεν συνηθίζω να βρίζω ποτέ και κανέναν. Αλλά λέω ότι πολλές φορές ο τρόπος, η μέθοδη, η διαδικασία, η χρόνη και γενικά το πώς όλο αυτό φτάνει στην κοινή γνώμη σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες που, επαναλαμβάνω, συνθέτουν το ένα όλων του ελληνικού πληθυσμού, σε κάποιους ανθρώπους, μεταξύ αυτών και εμένα, μοιάζει να είναι σχεδόν και σε εντεταλμένη, διατεταγμένη υπηρεσία κάποια μνημεία. Το τι εξυπηρετούν και πώς, πολλοί από μας οι οποίοι απορούμε, ας πούμε, και έχουμε μια τέτοια αίσθηση, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και με αποδείξεις, αλλά δεν είναι το ζητούμενο γιατί το κάνουν. Το γιατί το κάνουν αυτοί που εμείς γνωρίζουμε, αυτά που γνωρίζουμε, είναι καθαρά υλικό, το, πώς να το πω, η εξαργύρωση. Το ζήτημα είναι ότι αυτό όμως το οποίο μετατρέπεται είναι μία πολύ άσχημη αίσθηση μέσα στην ελληνική κοινωνία, η οποία καταντάει να ζουγκλοποιεί, συγχωρήστε μου το αδόκιμο, μας κάνει θηρία μέσα στην ίδια κοινωνία, θεωρώντας ότι η σωστή διαχείριση μιας κοινωνίας είναι ο θάνατος ή η ζωή μου, αντίθετα με το ότι η δική σου επιβίωση θα συμβάλλει. Η καλή επιβίωση και η σωστή επιβίωση είναι δυνατόν να συμβάλλει και στη δική μου μακροημέρευση με θετικούς όρους, με θετικό πρόσημο. Αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη μιας κοινωνίας και όχι αλλήλος παραγμός. Είναι πραγματικά λυπηρό. Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με το περιεχόμενο της υπόθεσης. Θέτω απλά και όχι, μόνο εμάς, την πληροφορία. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πληροφορία. Ναι, εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ δεν το σέβομαι απλώς. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Κατανοώ ότι από ένα σημείο και μετά η επιμονή μας να διευκρινίσουμε τι και πώς είναι, δεν είναι δική μας δουλειά. Ενώ αντιθέτως, το να πούμε ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο το συζητάμε στιγματίζει μια κοινωνική κατηγορία, βάζοντας ένα στερεότυπο μπροστά από την πραγματικότητα, αυτό νομίζω ότι είναι δουλειά μας να το συζητήσουμε. Και γι' αυτό και μας ενδιαφέρει να απευθυνθούμε σας, να κουβεντιάσουμε αυτό, να το κουβεντιάσουμε δηλαδή με έναν άνθρωπο που έχει αυτόν τον προβληματισμό και να πούμε πώς είναι, τι εξυπηρετεί, τι συμβαίνει, τι συνέπειες έχει όταν χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο το ότι είναι Ρωμά το θύμα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα. Το θέτω μόνο μόνο από την πλευρά του θύματος, το θέτω από του θήτη, του θύματος, του εμπλεκομένου. Ναι. Φανταστείτε δηλαδή, γιατί το λέω, ναι. Γιατί ασχολούμαι πολλά χρόνια με το ζήτημα από την πλευρά την καθαρά πολιτική σκοπιά. Δηλαδή, όσο αρνητικό εμένα μου ακούγεται στα αυτιά και με διαβεβαιώνει ότι αυτό δημιουργεί και ενισχύει στερεότυπα προκαταλήψεις και άλλου τύπου συμπεριφορές, το ότι οι Ρωμά είναι αρνητικά συμπεριφερόμενοι μέσα στην κοινωνία. Προσέξτε, εγώ προσωπικά και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το δουν αντικειμενικά και ψύχρεμα, απορρίπτουν εξίσου την απέναντι γενίκευση, δηλαδή το ότι οι Ρωμά είναι καλοί, οι Ρωμά είναι ευγενικοί, οι Ρωμά είναι οι καλύτεροι, φανταστείτε δηλαδή. Γιατί? Γιατί είναι οι Ρωμά ή οι Τσιγκάνοι ή οι Σαρακατσάνοι ή οι Πόντιοι οι καλοί? Όχι, κύριε Πουλή. Καλός ή κακός είναι ο Μανώλης Οράτης. Άχρηστος ή ικανός είναι ο Κωνσταντίνος ο Πουλής. Τίμιος ή απατεώνας είναι ο χι πολίτης αυτής της χώρας. Είναι τρελό, είναι εξωφρενικό αυτό που λέμε ότι κάποιος είναι έτσι επειδή είναι Ρωμά, οπότε όλοι οι Ρωμά είναι έτσι, ή κάποιος είναι τσιγκούνης επειδή είναι αρβανίτης, οπότε όλοι οι αρβανίτες είναι τσιγκούνιδες, είναι κάποιος έτσι επειδή είναι μανιάτης, οπότε όλοι οι μανιάτες είναι τίμιοι. Καταλαβαίνετε πόσο τρομακτικό αυτό μπορεί να γίνει? Το καταλαβαίνουμε και το είδαμε κιόλας πόσο τρομακτικό μπορεί να γίνει στην πιο ακραία του μορφή. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μανώλης Ράντης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Ράντης είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Ένωσης Ελλήνων Τσιγκάνων. Με αυτήν την ιδιότητα μας μίλησε. Εγώ, όπως το είπα ακριβώς, δεν το σέβομαι απλώς, το συμμερίζομαι κιόλας, ότι το ερώτημα δεν είναι τι συνέβη. Δεν είναι δηλαδή να κάνουμε εμείς όλη την ντετεκτιβική δουλειά για να πούμε με πόση ταχύτητα έκανε όπισθεν. Πυροβολήθηκε και πέθανε, έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό ένας άοπλος άνθρωπος, και αμέσως έγινε η προσπάθεια και δημοσιογραφικά και τώρα υπερασπιστικά από τον γνωστό δικηγόρο, να πω και εγώ Θάνο, να κινητοποιηθούν τα αντανακλαστικά του φόβου απέναντι στους Ρωμά, που κάνανε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας να λέει ότι εντάξει, ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι παραβατικοί και επικίνδυνοι, συνεπώς τι να κάνει και η αστυνομία. Ναι, και είναι χαρακτηριστικό, το κάνει σκίτσο Μικάλεφ. Το hashtag, βγήκε ένα hashtag με την αστυνομία που λέει και ο Γεωργιάδης. Ο κόσμος εδώ δείχνει τη συμπαράστασή του, δηλώνει μετά από καιρό ότι είναι με την αστυνομία. Εντάξει, γενικά 8-9.000 tweets, δεν είναι ότι έγινε και τρελό viral. Και επίσης, επειδή το κοίταξα το hashtag, ήταν σοκαριστικό ότι δεν ήταν υποστήριξη της αστυνομίας τόσο, ήταν βρίσιμο ρατσιστικό των Ρωμά. Δηλαδή πολύ περισσότερο έβρισκες για το πόσο όλα τα στερεότυπα, την αναπαραγωγή για τους Ρωμά, παρά το να λέει ο άλλος μία φορά που εγώ χρειάστηκα ήρθε ο αστυνομικός. Δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες, γιατί γενικά έρχονται μετά την ληστεία, ας πούμε, και δεν μπλέκονται συχνά όταν υπάρχει όντως κίνδυνος. Χρησιμοποιήθηκε. Ο Κούγιας, για παράδειγμα, μπορεί να δηλώνει ότι η Ρωμά είναι μάστιγα, αλλά στο δικαστήριο μέσα, τέλος πάντων σε οποιαδήποτε διαδικασία, αυτό θα είναι μόνο για εντυπώσεις. Δεν θα πει ότι οι πελάτες του γνώριζαν την καταγωγή, τα φυλετικά χαρακτηριστικά των δραστών, γιατί εκεί πάμε σε άλλα. Επομένως, αυτό όλο λέγεται απλώς για να συσκοτιστεί το ζήτημα και να έχεις και να... Είναι οι πολλές πλευρές της ιστορίας, τα πολλά εμπόδια για να βρει κανείς και να καταλάβει τι έχει συμβεί, και όχι ντεντεκτιβικά όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, αλλά στην πράξη τι πρόβλημα υπάρχει εδώ πέρα. Υπάρχει το ζήτημα της χρήσης βίας, υπάρχει το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών, υπάρχει το πώς γίνεται ότι δεν είμαστε Hollywood. Υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει το ζήτημα ότι έχουν γίνει άλλες τρεις φορές. Το γράψατε και στο chat, το έχουμε βάλει και εμείς, το έχει σχολιάσει ο Καμπαγιάννης. Τρεις φορές τον Οκτώβριο. Στην Μάρνης, στον Άγιο Παντελεήμονα και στα Τρίκαλα είναι τρεις άλλες περιπτώσεις. Και εκεί έχεις παρόμοιες υποθέσεις με ποια έννοια. Δεν σταματάει κάποιος έλεγχο με το αμάξι, υπάρχει μια καταδίωξη και χρησιμοποιούνται όπλα. Αυτό δεν συνέβαινε τόσο εύκολα και τόσο συχνά. Οπότε τίθεται ένα ζήτημα. Έχουν αλλάξει εντολές. Και αν γι' αυτό δίνεται και το λένε ότι δίνεται και η απαγόρευση της καταδίωξης. Γιατί στις 8 Οκτωβρίου έγινε αυτό και είχαμε ένα νεκρό για τον οποίο λένε ότι έπεσε κάτω από το δίκυκλο και σκοτώθηκε. Και τώρα αυτό ο καθένας το λαμβάνει με την όποια καχυποψία το λαμβάνει. Συγγνώμη, αλλά κάποια στιγμή αν πούνε την αλήθεια θα αρχίσω να το πιστεύω εντελώς. Έπεσε κάτω από τη μηχανή και σκοτώθηκε, εντάξει, μπορεί να ισχύει. Αλλά γενικά, αν σου πει κάτι η αστυνομία, η πρώτη σου ναι, είναι να μην το πιστεύεις. Καχυποψία, δεν είναι κάτι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι με την αστυνομία, απλώς δεν πιστεύω αυτά που λέει. Ναι, προφανώς. Αλλά αυτό δίνεται και αυτό είναι για την ασφάλεια των πολιτών. Και έχεις τώρα όλους τους συνδικαλιστές. Εμφανίστηκε ξανά ο Μπαλάσκας, ο Μαυροϊδάκος, που λέει ότι είναι παράνομη. Και ο Γεωργιάδης. Και λέει, παιδιά, αυτή η οδηγία είναι παράνομη. Πρώτον, η αστυνομία έχει ιεραρχική δομή. Οπότε, αν αυτή είναι οδηγία, σκάστε. Αυτό μπορώ να το ξέρω εγώ που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα την αστυνομία. Θα πρέπει να το ξέρει και αυτός που την υμνεί. Δεν γίνεται ότι δεν σ' αρέσει και δεν ξέρω τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερους πυροβολισμούς στους δρόμους. Τι θα ήταν καλό για τους πολίτες. Δεν είναι ότι ξαφνικά σκέφτηκαν. Είναι επικίνδυνο για τον αστυνομικό και για τους πολίτες. Το γράφουν σήμερα. Πέρασαν 4-5 φανάρια και οι δύο χωρίς σήμανση. Πολύ καλό αυτό. Να γίνει και ένα τροχαίο εκεί πέρα. Να φύγει μια αδέσποτη σφαίρα, να έχει κι άλλο νεκρό. Θυμήθηκε αρκετός κόσμος δύο περιπτώσεις ανθρώπων που παραβίασαν φανάρια και δεν σταμάτησαν. Ο ένας ήταν ο Κίμωνας Κουλούρης και ο άλλος ήταν ο Μπαρμπαρούσης της Χρυσής Αυγής, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δεν ήταν αυτή η αντιμετώπιση. Ναι. Γράφει ο παραπέτασμα. Ο Κούγιας θα πει ότι το αυτοκίνητο είναι φωνικό όπλο. Ισχύει αυτό, λέγεται. Εδώ βάζουν. Είπε ο Λαμπρόπουλος, έβαλε και την Νίκαια της. Ναι, Γαλλίας. Βάζουν ως παράδειγμα την Νίκαια. Ναι. Ναι. Εντάξει, στην ναι. επίθεση με την τρομοκρατική επίθεση που άλλος πήρε ένα φορτηγό και έπεσε πάνω σε πλήθος στην Νίκαια. Οπότε θα πρέπει φορτηγό... να ισχυριστούν ότι είχε πιστέψει ότι είναι από τον ISIS τώρα το Hyundai. Και αυτό δεν λέγεται μέσα αίθουσα. Κάτι διάολο πρέπει να λέγεται. Όχι, το μέσα είναι πολύ απλό. Ένιωσα ότι απειλεί τη ζωή μου. Τελεία. Και μετά σχολιάζουμε το πώς ταχύτητα και αν υπάρχει αναλογικότητα στη βία. Έξω από αυτό, ο καθένας λέει είναι όλα αυτά τα εμπόδια. Όχι προσπαθείς να σε σκοτήσεις με το αν σταμάτησε ή έπεσε πάνω στους αστυνομικούς και πώς ακριβώς έπεσε. Δεν αναφέρεις την όπισθεν. Λες απλά ότι όρμησε πάνω. Αυτό είναι το πιο κλασικό. Όχι, λες για την Νίκαια. Και να ορίστε, φωνικό όπλο το αυτοκίνητο. Και πολύ σωστά σχολίασε κάποιος. Αν ρε παιδιά, είναι φωνικό όπλο το αυτοκίνητο, μήπως να το δούμε και για εκείνες τις μοτοσυκλέτες που πέφτουν πάνω σε διαδηλωτές. Λέω εγώ τώρα. Έχουμε βίντεο και εμείς, έχουμε να δείξουμε ένα βίντεο. Δεν είναι μόνο ένα, έτσι δεν είναι? Όχι, ένα είχαμε βγάλει εμείς στο press. Ένα είναι η Αγγελική Κουτσουμπού, λεγόταν. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω για την πιο πρόσφατη περίπτωση. Και το άλλο ήταν στο Σύνταγμα. Στην Πανεπιστημίου την ημέρα που ψηφιζόταν ο νόμος Χρυσοχοίδη. Ναι, ναι, ναι. Πέφτανε με τις μηχανές πάνω σε διαδηλωτές. Ναι. Υπάρχουν όλα αυτά. Και υπάρχει μια πολύ συστηματική προσπάθεια με διάφορους τρόπους να αποφύγουμε και πάρα πολύ, να φύγουμε και πάρα πολύ από την αλήθεια, πέρα από το ένα βασικό πράγμα που βγαίνει, ότι πολλοί κόσμος πιστεύει ότι οι ζωές κάποιων ανθρώπων δεν μετράνε. Δηλαδή το βλέπαμε και στον Ζακ Κωστόπουλο, η πραγματικότητα δεν έχει, δηλαδή δεν είναι λοιπόν ενημερωμένη. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, δεν είναι ότι δεν έχεις διαβάσει τα στοιχεία. Δεν σε ενδιαφέρει να διαβάσεις τα στοιχεία. Σε ενδιαφέρει αυτό που είναι, αυτό που θες να πιστεύεις. Υπάρχει, είναι ιδεολογική τύφλωση, είναι απάνθρωπη τύφλωση. Δεν γίνεται π.χ. με καμία λογική ο ίδιος άνθρωπος, το είδα αυτό στο Twitter, ο ίδιος άνθρωπος που λέει για τον Κατσίφα ότι είναι ήρωας, που άνοιξε με Καλάζνικοφ, να λέει για τον άοπλο ότι τον φάγανε οι αστυνομικοί άδικα. Δεν, ναι. Καμία λογική δεν υπάρχει. Καμία συνέπεια ξέρεις δεν μπορεί κάτι. Να υπάρξει σε όλο αυτό. Περίμενε, καμία. Νομίζω ότι σε αυτό και... το λάθος είναι λίγο και δικό μας. Γιατί το αντιμετωπίζουμε σαν να έπρεπε να κρίνει κανείς με βάση μια ουδέτερη και αντικειμενική ανάγνωση του νόμου, ενώ ο άλλος κάνει αυτό που μας έλεγε η Νατάσα Ιτσουκαλά. Βγαίνει στο δρόμο και λέει εγώ είμαι σε πόλεμο, δεν δεσμεύομαι από την νομιμότητα. Αυτό κάνει. Mm-hmm. Και έτσι πρέπει να τον διαβάζουμε, γιατί έτσι αυτό μας λέει. Δεν λέει ότι πρέπει εμείς να πούμε ότι πάμε να πάρουμε τα κουμπούρια για να ξεκινήσουμε εμφύλιο. Απλώς οι άλλοι αυτή τη στιγμή, αυτός που λέει ότι καλά κάνει ο αστυνομικός και πυροβολεί, σου λέει ότι αυτό δεν προκύπτει από την νομιμότητα. Στο λέει. Mm-hmm. Λέει, αφού έχει γύφτο απέναντί του, τι θες να κάνει. Αυτό δεν έχει νόημα να υποδείξεις ότι δεν στέκει νομικά. Δεν μιλάμε νομικά εδώ πέρα. Ο άλλος θεωρεί ότι είναι ένας πόλεμος που είναι από τη μια μεριά αυτές οι δυνάμεις και από την άλλη μεριά αυτοί που δεν του αρέσουν. Χρήστες, αναρχικοί, τσιγκάνοι, ποιος δεν του αρέσει. Mm-hmm. Ό,τι δεν του αρέσει. Οπότε νομίζω ότι με το να προσπαθούμε εμείς να υποδεικνύουμε τα σφάλματα και τις αντιφάσεις, δεν θα βγούμε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, γιατί ο άλλος στην πραγματικότητα περιγράφει ένα σκηνικό πολέμου. Λέει, δεν με ενδιαφέρει, δεν δεσμεύομαι από την νομιμότητα. Δεν δεσμεύομαι από την νομιμότητα. Πρέπει να το λάβουμε τις μετρητής, να καταλάβουμε δηλαδή τι μας λέει ο άλλος. Ναι, και αυτό που μας λέει είναι ότι βγαίνει στον δρόμο και είναι σε πόλεμο. Αυτό τις είχαν πει τις Τσουκαλά στη σχολή της αστυνομίας και είχε φρίξει και είχε πάρει σβάρνα και μας είχε δώσει συνεντεύξεις σε εμάς, είχε δώσει στο Unfollow ένα πολύ ωραίο περιοδικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Mm-hmm. Ναι, και έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι μιλούσε με τα παιδιά αυτά που σπουδάζανε για να γίνουν αξιωματικοί της αστυνομίας και τις περιέγραφαν αυτό το πράγμα. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι. Μπορεί να είναι και τα ίδια φυσικά πρόσωπα δηλαδή. Δεν ισχύει και ότι ήταν ειδική φρουρή όπως ακούστηκε στην αρχή. Δεν είναι μια χαρά κανονικό κομμάτι της αστυνομίας είναι. Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει το πόσο εκπαιδευμένοι ήτανε. Πόσα χρόνια στην υπηρεσία ο καθένας. Βέβαια και το τι σημαίνει εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί να μην είχες ξαναβρεθεί ποτέ στη ζωή σου σε αυτό το σκηνικό. Μπορεί ο άλλος να τράβηξε μία φορά όπλο, ή μπορεί να έχει τραβήξει πολλές φορές και εμείς να μάθαμε τη μία. Η συζήτηση περί ελλιπούς εκπαίδευσης νομίζω ότι είναι κάπως προβληματική. Σίγουρα εκπαιδεύουν ανθρώπους έναν με τρεις μήνες και μετά τους δίνουν ένα όπλο. Το είδαμε αυτό όταν ο άλλος μπούκαρε μέσα στην ΑΣΟΕ εκεί πέρα και έβγαλε όπλο. Αλλά από την άλλη είναι και θέμα οδηγιών και θέμα το πώς έχουν λυθεί τα χέρια σου. Και η κυβέρνηση σε αυτό, άμα γίνει στραβή ή η πιθανή στραβή, δίπλα σου είναι. Δεν το ξέρει αυτό ο επόμενος. Τι θα πάθω, θα σου πει. Τι θα συμβεί. Εντάξει, θα γνωρίσω τον κύριο Θεοδωρικάκο από κοντά. Μια χαρά. Κάτσω και εκεί με τους φίλους μου στη Γαδά. Πολύ καλό μήνυμα για τον επόμενο. Αλλά μετά μη λέμε... Στη Γαδά, μην το λες αυτό, Θάνο, γιατί στη Γαδά βασανίζουν. Ναι. Είναι το στη ίδιο. Γαδά είναι. Το... Στη Γαδά είναι στο ίδιο κτίριο, από το ίδιο σανσέρ περάσαν. Ναι, δεν είναι ζήτημα ενημέρωσης. Λέει ο Παλάθος, η ελληνική κοινωνία συνειδητοποιεί στην εκδόση και αν τις επιλογές από το 91 και μετά τραβά το δρόμο του εκφασισμού με αξιοθαύμα συνέπεια. Δεν ξέρω σε αυτό. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξη σε αυτό, θέλω να πω. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια. Σίγουρα κάποιοι που φωνάζουν και ακούγονται πολύ που δεν είναι. Αμελητέα ποσότητα. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή είχε φτάσει 9% τώρα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το δηλητήριο που ξεχύθηκε πάλι. Αλλά λίγο που το βλέπουμε τώρα με τα social media δεν ξέρω. Δεν μπορείς να πεις ότι πια όλοι το επικροτούν αυτό. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω ότι υπάρχει αυτή η κρίσιμη μερίδα κόσμου που μπορεί να διαβάσει τα στοιχεία και να καταλάβει και να καταλάβει και το τι κρίνεται. Αν την ενδιαφέρει να καταλάβει και να ενημερωθεί. Όχι. Εγώ νομίζω ότι στην κουβέντα αυτή για τον εκφασισμό της κοινωνίας τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και αβέβαια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανείς μπορούσε να προβλέψει με σιγουριά ότι εδώ θα μας κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να θυμηθούμε ότι δεν είχε προβλέψει και κανείς την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Την είσοδό της στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι με αυτά τα δύο δεδομένα Εγώ τουλάχιστον το κάνω με πολύ θάρρος. Λέω απέχω από οποιαδήποτε πρόβλεψη γιατί είμαι σκράπας και δεν τα καταφέρνω. Αλλά προτείνω να κάνουν το ίδιο και όσοι έχουν επίσης αποτύχει αλλά δεν το παραδέχονται στις προβλέψεις τους. Ναι, ή ότι το 2015 με τη Νέα Δημοκρατία στο Καναβάτσο θα βγει αυτοδύναμος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Δεν το περίμεναν. Πάει όλο γραμμικά. Ας πούμε, θυμάμαι με την υπόθεση Κουφοντίνα, θυμάμαι να γίνεται δημοσκόπηση και να είναι κάπου 65-35, 70-30, κατά του Κουφοντίνα. Αλλά τώρα μιλάμε για την υπόθεση Κουφοντίνα, έτσι. Που είχες μια σημαντική πλειοψηφία. Το ξέραμε, το περιμέναμε και λοιπά για το δίκαιο αίτημα. Και ποιος ερώτησε κιόλας, αν είναι δίκαιο το αίτημα, δεν θα ρωτήσει την κοινή γνώμη. Συμφωνώ. Αλλά και πάλι δεν ήταν ένα συντριπτικό ποσοστό να πεις ότι όλοι οι Έλληνες θέλουν, επειδή ο Κουφοντίνας είναι 17 Νοέμβρη. Υπήρχε ένας κόσμος που κατάλαβε σταδιακά με τις φωνές, με το να προσπαθείς να πεις τι έχει γίνει στην υπόθεση, με το τι παραβιάζεται, τι διακυβεύεται, ποιο είναι το ζήτημα κλπ. Που εντάξει, ήταν μια σημαντική μερίδα σε ένα τόσο δύσκολο θέμα, γι' αυτό το βάζω έτσι. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ξαφνικά ότι όλοι είναι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν τους νοιάζουν τα στοιχεία. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει στο βίντεο αν είναι τραυματίας ο αστυνομικός. Όλο το υπόλοιπο είναι. Σφάλιν, με την καλή συμμετοχή αστυνομία από τα μίντια, δυστυχώς τσιμπάει πολλοί κόσμος που ενημερώνεται από συστημικά μέσα. Λοιπόν, να πληρώσετε τη συνδρομή σας, παιδιά, τώρα με αυτή την ευκαιρία. Και να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας έχουμε μια μικρή έκπληξη, ένα μικρό δώρο. Όχι και μικρή. Μια μεγάλη έκπληξη. Όχι μικρή, το σελίδι κείμενο. Εξάρα. Λοιπόν. Μην πάρετε θάρρος μετά όμως. Όχι. Δώσε θάρρος του χωριάτη να ζητάει και άλλη ανασκόπηση. Φιλάκια. Να δείτε και την προηγούμενη, γιατί μαθαίνω ότι δεν προλαβαίνετε. Α, παιδιά. Μαθαίνω ότι πολλοί κόσμος έχει χάσει λίγο την μπάλα εδώ πέρα και δεν προλαβαίνει να βλέπει ανασκοπήσεις. Και αναρωτιέμαι τι άλλο κάνουν στη ζωή τους. Τι καλύτερο έχουν να κάνουν. Για να προλαβαίνουμε εμείς να τις γυρνάμε, πρέπει να προλαβαίνετε και εσείς να τις βλέπετε, ρε παιδιά. Πιο πολύ χρόνο. Φιλάκια, γεια. Γεια σας.